Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği. Evet, 94.9'dasınız. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Radyo Şenliği'nin hareketli günlerinden bir diğerini yaşarken ufak bir molaya gidiyoruz. Kalben hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Evet, artık hani mola ne tarafından baktığında mola onu göreceğiz. Sohbet gösterecek, müzik dinleyiciler karar verecek zaten ne olup bittiğini. Evet, gitarınla buradasın. Çok teşekkürler bizi kırmadığın için. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, şenliği şenlik yapan büyük ölçüde de müzik ve sanatçı dostlarımız. Şimdi dinleyicilerimiz için bir girizgah niteliğinde. Kısaca ben kalbini nereden duyduğumu söyleyeyim. Sen nasıl başladığını belki anlatırsın bize. Açık Dergi'de geçtiğimiz yaz aylarında işte So Far Sounds'un İstanbul versiyonuna bir ilgi duymaya başladık. Çünkü gerçekten bu kelime de çok erozyona uğramış olsa da alternatif işler vardı ve bu alternatif işlerin içerisinde illaki kayda değer bir şeyler vardır diye daldık havuzun içerisine ve onlardan bir tanesi de senin performansındı. Radyoda yayınlanmıştı bu So Far kaydı. Sonrasında da çok paylaşıldı. Çok dinlendi. En son Demonation'da da gördük, hatta ismini sahnede de izledik. Ama öncesi nasıldı? Kalben sahne ismi midir? Nasıl gelişti her şey? Kalben gerçek ismim. Rahmetli annem koymuş. Bu soruyla sık sık karşılaştığım için sen sorunca mutlu oldum açıkçası. Burada söyleme fırsatı olunca. Çok güzel bir isim. Evet. Teşekkür ederim. Bence herkesin ismi çok güzel. Politik olayı. So Far'dan önce de müzik yapıyordum. 14 yaşından beri müzik yapıyorum. Hatta ilk enstrümanımı 8 yaşında çalmaya başladım. Ama müziği profesyonel olarak düşünmek dersek bu da erozyona uğramış bir kullanım ama... sanıyorum So Far sonrasında ortaya çıkan o sevgiden etkilendim ve bunun uğrunda istifa ettim. Müzik yapayım artık dedim. Müzik yapmaya öyle karar vermiş oldum. Yani dinleyicinin bir anda ilgisiyle oldu müziğe başlaman. İlgi ve sevgiyle oldu, evet. Yoksa ben öyle ufak ufak müzik yapmaya devam edecektim. Ama bunun daha farklı bir kitleye ulaşabileceğini fark etmem. Düşündüğüm kadar da insanlardan kopuk olmadığımı anlamam aslında. So Far'la oldu. Evet, bu... Düşünüyoruz hakikaten de bir yandan işte hani kötü sanat taraflarına bakarken hani ne en çok takip ediliyor ama hani şey manasında değil, işte hip diye bir taraftan bakmıyorum ama gerçekten insanların sevdiği ve takip ettiğini diye bakarken kalben de bu sene içerisinde öyle bir yerde duruyordu. İlginç, sonrasında galiba düşünüp de belki üzerine başka zaman konuşuruz, şimdi zaten sana bunu sormak neden diye olacak iş değil. Ama istersen biraz bir şarkı dinleyelim senden. Tamam. Ondan sonra devam edelim, tamam. Müzik üzerine konuşmaya. Pişmaniyeyi söyleyeyim. Tamam. Açık Radyo'ya destek olun ve pişman olmayın. Ben seni değiştirme için sevmedim. Ben seni eleştirme için sevmedim ki. Ben seni yerlileştirme için sevmedim ki. Ben seni evcilleştirme için sevmedim. Ben seni sevdim gördüm ilk anda, inanmaz mısın böyle deli bir aşka, keşke inansaydım, keşke inansaydım. Makul biri olmadım hiçbir zaman. Keşke biraz olsaydım, heyecanlarımı kurmadım aklımda. Keşke biraz kursaydım şiirleri, şarkıları dolaştırmadım ayık. Ah o son kadehi atsaydım, ah o son kadehi yaksaydım. Pişman değilim aslında, dönüp de bir baksaydın, dönüp de bir baksaydın. Ben seni değiştirme için sevmedim ki. Ben seni evcilleştirme. Ben seni sevdim gördüm ilk anda, inanmaz mısın böyle deli bir aşka, keşke inansaydın, keşke inansaydın. Pişman değilim aslında, dönüp de bir baksaydın, dönüp de bir. Pişmaniye, öyle mi? Evet. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Evet, Radyo Şenliği'nde Karben'le beraberiz. Dün değil, evvelsi gün, evet, Cenk Taner'le böyle karşılıklı otururken yine onun elinde gitarı vardı. Volkan Ağar, şimdi teknik masada, stüdyoda beraberdik. Şey, benim böyle doğrudan hitap eden, işte senli benli konuşan şarkıların etkisinden bahsederken, o bunun tek açıklaması, yani bunun etkisine verilebilecek tek açıklamanın samimiyet olduğunu söylemişti. Şimdi ben konuya buradan girmeyeceğim, şunu soracağım. Samimiyeti akılda tutarak, şarkı sözlerine verdiğin önem ortada. Müzikten önce yazarlık mesain olduğunu diyorsun da stüdyoya girmeden aldım. Evet. Nasıl geçti o yıllar ve nasıl devam ediyor şimdi yazarlık? Ve nasıl değişimler oldu arada? Yazarlık icra etmesi zor bir meslek. Bunu görmüş oldum geçtiğimiz 4 yıl içinde. Her yerden yapılabilirken hep aynı yerden yapılmasının öngörülmüş olduğu bir meslek. Çok fazla... Nasıl mesela? Bunu açarsan. Yazarların ofiste olmasına çok gerek yok aslında. Yazarlar her yerde yazabilirler ama ısrarla ofiste olmamız gerekiyor. Sanki belli saatler arasında orada olmazsak bir şeyler değişecekmiş gibi. Belki de değişiyordur, haklılardır birileri. Benden daha iyi biliyorlardır yazarlık mutlaka. Yazarlık bir şey kaybetmiyordu belki ama. Evet, ama o sırada o işi yapan insan biraz üzülüyor. Evet. Onun dışında hep bir duvara çarpıyormuşsunuz gibi oluyor. Bir süre ilerliyorsunuz, yaptığınız şeylerin güzel olduğunu, yazdığınız şeylerin işten olduğunu düşünüyorsunuz. Ama satmıyorsa yaratıcı değildir diyen bir dünyada olduğumuz için riskli bir iş aslında. Gerçekten belki finans kadar, borsa kadar riskli bir iş olabiliyor bazen. Çok daha sade olmasını umut ederken. Evet, sözlerin böyle bir kullanımı var tabii ki. Yani. Var, var. Her şeyin materyal bir karşılığı var. Her şeyin birçok farklı para biriminde anlamı var herhalde. O yüzden ben çok aradığım şeyi yakalayamadım yazarlıkta. Sonra çocuk kitabı yazarak kendime böyle güvenli bir alan açmayı başardım galiba. O bir başarı olabilir hayatta, bunu söyleyebilirim sanırım. Herkese öneriyorum çocuk kitabı yazmayı. Çok mutluluk verici bir deneyim. O da ayrıca zor değil mi ama çocuklar için yazmak? Neler mesela nasıl diyeyim? Kısıtlamaların neler? Hani her yazarın belli kısıtlamaları olduğunu düşünürse çocuk kitabı yazarken. Benim olmadı çünkü bahsedeceğim konu zaten çocuk kitabı bağlamında biraz ele alınması zor bir konu olduğu için yayın evi Aylaka'dan beni rahat bıraktı. Teşekkür ederim onlara da buradan. Annesini kaybetmiş bir prensesin annesine sonra boyutuna gittiğini düşünerek arama yolculuğu, ama sonra annesinin bütün güzelliklerde olduğunu anlama yolculuğu gibi bir şey yazdım. Çok tipik bir çocuk kitabı olmadığı için onlar da beni özgür bıraktılar. Evet. Zor bir konuymuş gerçekten. Zor bir konuydu, evet. Evet, çocuğa anlatması. Şimdi bir de tabii şarkılarla sözleri sürdürmeye devam ediyorsun. Peki şey aklıma geliyor. Bu konudan bağımsız olarak. Yani birkaç yıldır aslında singer-songwriter dedik. Ve bu konu, yani ciddi bir şey var. Enflasyon da var aslında. Varmış. İnsanların derdi varmış ve bekliyormuş gitarları eline alıp ya da işte neyse enstrümanını ele alıp kendi sözlerini söylemeye. Bunun yanı sıra mesela böyle bir sahnede, özellikle bu singer songwriter diyelim, kadın müzisyen olmanın, kadın müzisyen olarak yaşadıkların ve karşılaştığın, nasıl diyeyim, mesela saçma yorumlar oldu mu? Eminim olmuştur. Ben de aslında beklerdim ama neden beklerdim? İşte ön yargılarımız, biraz korkularımız var toplumdan yana. Kendim de bunu gördüm aslında bu süreçte. Çünkü insanlar işte ne kadar sade dediler, ne güzel çıkmış müziğini yapıyor dediler. 30 liralık kazama hipster kaza diyenler oldu. O biraz ilginç geldi bana. Düşündüğünüz gibi değilim falan. Acaba neden bahsediyor insanlar? Tam olarak neden bahsediyor? Evet, tam olarak ben de onu fark ettim. Aslında hangimiz tam olarak neyden bahsettiğimizi biliyoruz ki. Yani ben içimden gelen şeyi yapıyorsam, birileri de bunu keyifle dinleyip bana gelip böyle yanağıma bir öpücük kondurup sen böyle devam et diyorsa, galiba kayda alınması gereken çember orada. Evet. O çemberin dışına çok bakıp da kendimi de etrafımdakileri de üzmek istemiyorum açıkçası. Ne güzel. Öyle güzel steril bir çember tutturduysan bu da aslında kuvvetiyle ilişkilendirilebilir. Ya teşekkür ederim. Şey. Bilmiyorum ki. Kuvvet diyorum ama yine de şeyi de söyleyelim. Bu sofa videosu kaç kere izlendi? Son baktığımda 250 bindi. Ben orada durdum artık. Tamam dedim. Daha da bakmayayım. Daha da bakmayayım dedim. Değil mi? İnsanın kendiyle çok ilgilenmesi de garip bir kibire dönüşebiliyor. Bazen böyle he falan yapmaktan çekindiğim için. Evet. Sağ olsun herkes, izleyen dinleyen, ne diyebilirim ki? Evet, şimdi dinleyeceğiz müzik ama bir de şeyi analım. Mitanne sahnesi var aslında. Evet. O sıkça ismini anıyoruz. Bir şarkım var. Başak Yavuz, o da Açık Radyo ailesinin, evet, çok değerli bir üyesi. Doğru, onunla da aynı sahnede olmuşsundur, evet, değil, evet, mi? Evet, evet. Çok keyifli. Biraz bir bahseder sahne. Misin o kısımlarda? Bir tane de yemek yerken bir arkadaşımın teşvikiyle sahneye fırlayıp orada şarkı söylemeye başladım. Sene 2011'di. Ondan sonra sevgili Turgay Demirürek, bir tanenin güzel menajeri. Evet. İşletmeci diyeceğim. Tam olarak işletiyor. Evet, evet, çünkü evet. Ne güzel işletiyor. O ve müzisyen aynı zamanda bu arada. Çok güzel, çok güzel. Turgay Sent diye onun da kendi performansı vardır. Haftada bir bazen kendine torpil geçer, o da çalar. Evet. Turgay birileri hastalandı gel dedi. Önce öyle başladık. Daha sonra sevdi beni. Daha düzenli programlar yaptık. Sonra ben senaryo yazarlığı ve televizyonda şansımı deneme döneminde biraz müzikten uzaklaştım. Ondan sonra da yine her zaman o sahnede bana yer açtı sağ olsun. Ne zaman rica etsem. Hala çalıyorsun değil mi? Bir süredir çalmıyorum. Görmüyorum çünkü. Çünkü Turgay artık Mitanne'nin tamamen caza yönelmesinden yana. Ben de çok saygı duyuyorum böyle kararlara. Ne güzel kararlar. Bunları Türkiye'de alabilme cesareti. O yüzden doğru. Gidiyorum, izliyorum, dinliyorum sevgiyle. Hiç aynen. Atlamıyorum artık o sahneye yani. Ben de kendimce öyle başka yerlerde bir şeyler yapıyorum falan. Evet, yani birileri burası caz sahnesi olacak. Ne güzel. Diyorsa evet, ne evet, güzel. Boynumuz kıldan ince yani. Olsun be Turgay diyorum, ne diyeyim. Yani karar almak çok zor gerçekten. Çok zor. Alabilenlerin önünde de saygıyla eğiliyoruz. Evet, karar alabilenleri bizleri dinlemeye, kalbini takip etmeye ve Mitanne'ye uğramaya evet. davet ediyoruz bir kere daha. Kalben, bir şarkı daha dinleyelim mi senden? Dinleyelim, dinleyelim. Ne söyleyeyim, bir düşüneyim. Tamam, sen akorlarına bakarken belki. Evet, telefonu hatırlatalım bu arada. Teknik masadan da söylüyorlar. Hatta belki senden duymak iyi olabilir. Açık Radyo dinleyici destek hattı. Açık Radyo'nun web sitesine evet. gidebilirsiniz. Açıkradyo.com. Oradan destek olun düğmesi var. Ona tıklayarak bu güzel desteği sağlayabilirsiniz. Ya da dinleyici destek hattımız var. 0212 343 4141. Tekrar edeyim. 0212 343 4141. Burayı arayarak da bu güzel varoluşum, buradaki bu güzel insanların bizlere harika müzik dinletmesine, güzel sohbetler etmesine yardımcı olabilir, el verebilirsiniz. Şimdi sadece konserlerde çaldığım bir şarkıyı çalacağım. İsmi Kavun. 70 kilo derdim var. Anne bana simit al. Neden burada değilsin? Rahat bir yerde misin? 70 kilo derdim var. Baba bana kavun al, kavunu da hiç sevmem. Sen bunu bilir misin? Dinlemiyor insanlar, bence anlatamadım. Derinimde yaram var, bence saklayamadım. Üreşiyor şeytanlar, nehirleri içimde. Hoş köpekler deyip de kafayı dağıtamadım. Güvercinin beyaz eşim, tek dişim, sevemiyormuş meğer. katı kalbim doya doya. Ah seviştim, sevildim, yenildim. Değmiyormuş meğer taş ellerim doya doya. Anlatamadım derinimde yaramı, bence saklayamadım. Güleşiyor şeytanla nehirleri içimde. Hoş köpekler deyip de kafayı dağıtamadım. Ah güvercinim, beyaz dişim, tek dişim. Sevemiyormuş meğer kuru kalbim doya doya. Seviştim, sevildim, yenildim. Değmiyormuş me taş ellerim doya doya. Evet, kabun. Evet. Kerpen'den dinlediğimiz parçaydı. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 12. Radyo Şenliği'ndesiniz. Bu şenliğin güzel kısmı işte Kerpen gibi müzisyenlerle tanışma fırsatını da bizlere veriyor olması. Kendi adıma da söylüyorum. Bir süredir zaten anonslarını yapıyorduk ve takipteydik. Hazır bu fırsat ele geçirmişken de biraz daha konuşalım. Zamanımız da var aslında bakarsan. Merak edilen husus yani şimdi az evvel bir taneden bahsettik. Bu arada yayına girmeden önce de Tilbe Saran'ın sesinden, manifestodan bir bölüm. Manifestonun kendisi vardı Açık Radyo'nun kuruluş manifestosu. Orada da hani... Ne güzel bir manifesto okudum ben de onu. Sadece çok nefes güzel alma alanları evet yaratmak. Açık Radyo'nun hani en ideal fikri buydu. Peşinde hala koşuyor olduğu fikir de bu zaten. Bir tane de böyle mecralardan bir tanesi aslında. Ama bu mecralar az evvel de senin dediğin gibi işte bir takım cesur kararlarla ortaya çıkıyor. Koşullar el verirse sürüyor, destek gelirse sürüyor. Evet. Bunun örneklerini görüyoruz ve çoğunlukla desteklemek gerekiyor. Bunun dışında şimdi sen de aslında böyle açtığın alanda, müziğini açtığın alanda aslında küçük bir ada denilebilir aslında her... böyle sanatçının yaptığı işi ve insanlar orada dinleniyorlar baktığımda. Bunu korumak zor olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü genel şikayet ettiğimiz biliyorsun işte klişe, piyasa koşulları şu bu filan. Bütün bunların içerisinde sen sahnede nasıl hareket ediyorsun? Çok geleceğe yönelik bir şey de sormuyorum ama şu anki hali bir tasvir eder misin? Sahne şu an filmin en güzel sahnesi gibi. Yani o kadar keyif alıyorum ki. Bir çıkıyoruz, basla çalıyoruz. Ondan sonra ben yeni yeni gitarı bırakıyorum. 2-3 şarkıyı Berkantari çalıyor, ben söylüyorum. Ondan sonra birlikte ikimiz gitar çalıyoruz. Sonra o gidiyor, ben tek başıma söylüyorum. Deniyoruz özgürce böyle. Müziğin nereye varacağını düşünmeden, kötü şaka yapmaktan korkmadan, geçmişte yaşadığımız deneyimleri şimdi belki hep birlikte gülünecek bir şeye dönüştürmekten çekinmeden. Evet. Birileri böyle bana eğer sahnede gerçekten çıplak kalma korkusundan bahsetseydi korkmayın derdim. Yani sahnede çıplak kalınabilir, çok sıkıntı yok. Zaten öyle. Öyle yani, çok keyifli. O sürecekse her şeye varım yani. O sürecekse ve o eğer onu o şekilde korumak için başka şeyler yapmam gerekecekse onları yaparım galiba. Sahne için ceketimi satarım sanırım. Çok güzel çünkü orada o kadar insanların size öyle bakması, sizin o şarkıları söylemesi... Siz bir şey dediğinizde ona tepki vermeleri, bir şarkı istemeleri, arkadan sözünü unuttum dediğim zaman bana böyle ufak bir küfür sallamaları, o kadar güzel ki yani. İyisi kötüsü diyorsun. Evet, her şeyiyle güzel. Böyle ilginç, paylaşılan bir özgüven gibi sanki. O sırada böyle başka şeyleri unutabiliyormuşuz gibi. Paylaşılan özgüven, ortak. Ortak bir şey. Sadece özgüven benden ya doğrudan gelmiyor. Birlikte var ediyoruz onu. Evet. O yüzden güzel. O da bir diğer kelime de aslında bu sürdürmek dediğin. Yani işte kalabilmek yani evet, bir biçimde. Bu bir trend değil de gerçekten hani bir tren olmak, hep bir yerlere giden doğru. Evet, moda gibi yanıp sönmek değil de. O biraz endişelendirebilirdi beni ama artık ondan da endişelenmiyorum ya. Çünkü müzik yapıyorsan bir yerlerde yine yaparsın galiba. Çok büyüyebilir, hep küçükte kalabilir. Kimi zaman büyür, kimi zaman küçülür. Geçenlerde şey gördüm mesela, Fiona Apple bilmem kaç yıl albüm yapmamış. Biz onu özlemişiz, bir geri dönmüş. Yine Fiona demişiz, bağrımıza basmışız. Yani biz boşuna korkuyoruz bence bir iş yaparken. Çünkü bize hep bunu sürekli çok başarılı bir şekilde yapmalısın, gözden düşersen unutulursun dedikleri için korkuyoruz, ama ben korkmuyorum yani müzikte. Diğer işlerde korktuğum oldu da bununla korkmuyorum yani. Bir kere o şeyi kementi attıktan sonra, bağladıktan sonra kendini, daha doğrusu, ya da ne bileyim, kanalı bulduktan sonra, evet, belki. Kendini bağladıktan sonra dedin, ne güzel dedin. Kendini aslında oraya bağlanıyorsan o oluyordur yani. Belki de bizim korktuğumuz şey kendimiz o bağlılığı hissetmiyoruz. O olabilir. Evet. Müziği hissediyorum ama. Çok güzel. Peki devam edelim. Seni yoruyor muyum bilmiyorum. Yok. Ama bir şarkı daha istesek senden. Tamam, olur. Evet, Açık Radyo dinleyici destek attı. Şu an 12. Radyo Şenliği'nin 4. günündeyiz. Evet, 4. günündeyiz. Kalben bizlerle beraber öğlen saatlerinde. Bir kere daha teşekkürler. 5. günü bu arada, evet. Operasyon masasından uyarıyı da aldık. Oluyor, günler karışıyor. Olur, farkı da yok. Burada çok fazla. 3-4 saat uykuyla bir maraton koşuyorsunuz. Çok normal. Evet. Şimdi o zaman hep bilinmeyenlerden gittik. Bir tane de saçlar söyleyeyim, belki bilenlere eşlik eder oldukları yerde. Tamam. Her yerde saç var, yerlerde saçlar. Kimin bu saçlar, bilemiyorum. Uyandığımda yabancılarla, kendi evimden de gidemiyorum. Sandım sen Mars'ın, yok öyle değil. Özür dilerim diyemiyorum. Ben olsam almam beni, adamdan saymam beni, uzun uzun soymam beni, deli mi? Ben olsam bakmam bana, bir çorba bile yapmam bana. Tüm bunları sen öğrettin bana sevgilim. Her yerde saç var, yerlerde saçlar. Kimin bu saçlar, bilemiyorum. Uyandığımda yabancılarla, kendi evimden de gidemiyorum. Sandım sen varsın, yok öyle değil. Özür dilerim diyemiyorum. Soymam beni, deli mi? Ben olsam bakmam bana, bir çorba bile yapmam bana. Tüm bunları sen öğrettin bana sevgilim. Dinleyici Destek özel yayınında Karben'le beraberiz. Saçlar isimli, evet, şarkısını dinledik. Karben'in, evet, 0212 343 41 41 arayan dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Ben burada monitörden görüyorum en azından şu anda. Bir hatta bir dinleyicimizin bize ulaşmış olduğunu. Ne güzel. Karben'le yayınımız sırasında. Karben, peki bu son kısma doğru ilerliyoruz aslında. Ben Açık Radyo'yu soracağım sana. Ankaralısın ama... Evet. Nedir şeyiniz, muhabbet ne zaman başladı? sevgili Başak beni bir şarkım var davet etmişti. Başak Yavuz, evet. İlk defa Açık Radyo'ya gelmiştim. Çok heyecanlandım. Yine bugün de çok heyecanlıyım. Açık Radyo İstanbul'a geldiğim zaman mutlu olma sebeplerimden biriydi Açık Radyo. Çünkü bir radyo var ve onu dinleyebiliyorsunuz. Ve frekansı net. Bu çok önemli. Çok güzel şeyler çalınıyor. Çok güzel sohbetler var. Çok güzel bir fikirden doğuyor. Ve o fikri yaşatmak için de çok gerçekten özgün bir yol bulmuş. Frekansı netten kastın son söylediğin mi? Bu. Evet, evet, işin matematiğinden çok daha kutsal bir matematik bulduğunu düşünüyorum Açık Radyo'nun. O yüzden çok güzel. Ömer Madra, sabah onunla tokalaştığım için o kadar mutluyum ki mesela elimi bugün gerçekten yıkamayan o küçük çocuk olabilirim yani. Çok mutluyum burada olduğum için. İnsanlara Açık Radyo'yu verdiğiniz için çok mutluyum. Bu kadar güzel bir ekibiniz olduğu için. Müzik keşfetmeye hayatını vermiş. Kimi zaman iyi bir şarkı duyduğunda uyumayıp tekrar tekrar onu dinleyecek kadar güzel ve müzik aşığı insanlar var burada. Onları görüyorum. Uyumadan buradasınız. Bunu görüyorum. Dinleyenlerin de bunu bilmesini istedim. Çünkü bir iş için insan uyumuyorsa o iş çok güzel bir iştir yani. O yüzden mutluyum. Açık Radyo'ya en ufak bir el verebildiysem ne mutlu. Herkes versin. Eve gidip ben de el vereceğim zaten, o ayrı. Çok teşekkürler söylediklerin ben için. Ben teşekkür ederim. Hem eline sağlık hem sesine sağlık. Sesini katmış oldum böylece yayına. Sağ ol. Yani zaten aslında dolaşıyordu yayında parçaların. Şimdi böyle tanışmış da olduk. Bundan sonra ben yine hep gelirim. Evet, onu söyleyecektim. Açık Radyo'yu bırakmıyor değil mi? Gelip hep çay içiyor bir köşede. Merhaba, nasılsınız falan diyor. İstediğiniz zaman burası açık, tophanedeyiz. Burası benler cidden biliyorum. Açık Radyo, evet ya. Kapıları açık, böyle geliyorsun. Çok güzel. Evet. Destekleriniz diyelim dinleyicilere de. 0212 alan koduyla 343-4141'di dinleyici destek hattımız. Zaten akıllara bu tarihlerde çok yerleşiyor bu numara ama. Ne güzel. Açıkradyo.com'da da destek olun düğmesi var. Ben daha ziyade onu destekliyorum. Online olarak böyle platform olması da çok güzel. Evet, evet. Aynen öyle. Bu kayıtları da bu arada Tumblr hesabımız üzerinden. Birazdan Kalbin'in bir videosunda Demet Hakman arkadaşımız az evvel çekim yapıyordu. Onu da yükleyecektir. Takipte kalın diyelim. Evet, seni sahiden yormak istemiyorum. Hem de dinleyiciler başka zamana desinler. Sen şeyi söyle. Ne zaman konser var en yakın? Tarihte var mı ya da? Bu cuma var. 20 Mart'ta Radyo Fil sahnede var Kadıköy'de. Ha, çok güzel. 25 Mart'ta Ankara'dayım. If Performance Hall'da var. 27'sinde Kanyon etkinlik alanında var. Salonla birlikte tatlı bir event yapıyorlar. Reklam yapıyorum gibi oluyor. Utanıyorum biraz ama bir yandan da utanmıyorum. Çünkü hani dinleyicinin kötü işini bir şeyin reklamı değil. O yüzden rahatım galiba artık. Ben de rahatım çünkü dinleyicinin işini kolaylaştırmış oluyor dinleyicilerimizin. Zahmetten kurtarıyoruz onları bir konuda yani. Şimdi bu arada Radyo Fil dedin. O da Mithani'nin bir başka şeyi gibi. Örneği evet. Gibi. Kadıköy'de onlara da selam edelim buradan. Edelim ya. Ne güzel bir şey yapıyorlar. Güzel şeyler yapıyor insanlar. Bu harika. Ben dünyanın bu kadar aydınlık olduğunu bilmiyordum açıkçası. Müzik bayağı aydınlık bir yermiş. Evet, senle beraber. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim ben de. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Radyo Şenliği.